کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔